Het is 1 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een lezing die voor komende zondag gepland stond in herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat niet door omdat een van de sprekers is bedreigd. Het gaat om Wahab Hasso, die een lezing zou houden over de Yezidis. Die werden tijdens het bewind van terreurbeweging IS slachtoffer van genocide. Op X schrijft Hasso dat de veiligheidsrisico's voor de aanwezigen een zwaarwegende rol hebben gespeeld. Het herinneringscentrum zegt tegen RTV Drenthe dat het besluit in overleg is genomen. Door wie Hasso is bedreigd en waarom is niet bekendgemaakt. Hamas heeft opnieuw twee gijzelaars vrijgelaten die werden vastgehouden in de Gazastrook. Het Internationale Rode Kruis meldt dat het twee vrouwen zijn die Gaza afgelopen avond hebben verlaten. Egypte en Qatar zouden hebben bemiddeld bij de vrijlating. Het zou gaan om twee Israëlische vrouwen van 85 en 79. Afgelopen vrijdag liet Hamas ook al twee gegijzelden gaan, een Amerikaanse vrouw en haar dochter van 17. Israëlische media melden dat er vergevorderde onderhandelingen zijn over de vrijlating van zo'n 50 andere gegijzelden, maar Hamas ontkent dat. De Oekraïnse veiligheidsdienst SBU zit achter tientallen liquidaties in de oorlog met Rusland. Dat schrijft de Washington Post. De dienst zou verantwoordelijk zijn voor de drone-aanslag op het dak van het Kremlin. En ook zou de SBU achter twee aanslagen op de Krimbrug zitten en achter een autobom in Moskou, waarbij de dochter van de politiek denker Alexander Dugin omkwam. Volgens de krant heeft de SBU nauwe banden met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Justitie wil dat een auto-ondernemer uit Heesbeen in Brabant anderhalf jaar niet meer de weg op mag. Vorig jaar knalde de man op de A28 met 300 km per uur met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Hij was onderweg naar een autoshow op het circuit van Assen, maar raakte in een slip en verloor de macht over het stuur. Zes rijstroken lagen over honderden meters bezaaid met brokstukken. Het OM noemt het bespottelijk dat de man zo hard reed. Het weer, morgen blijft het bewolkt, dan valt er ook van tijd tot tijd wat regen en het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Volgens mij houd ik je voor het eerst je hand langdurig vast. Zo krachteloos, motorisch zwak, iets van hoe jij vroeger was. Stijgt het verdriet richting mijn ogen, ik hou mezelf goed in de hand. De opgewektheid die ik speel, hou ik moeiteloos in stand. Dit is de hartslag van Patrick Neumann, theatermaker. Soms krijg je in je leven de kans om helemaal opnieuw te beginnen. Maar hij wilde die tweede kans helemaal niet. Want hij was juist zo gelukkig met hoe zijn leven was. In januari verloor hij zijn grote liefde. En nu, 9 maanden later, staat hij op het toneel met een voorstelling. Hij vertelt en zingt over dat verlies, over haar en vooral over hemzelf. Is dat niet te vroeg? Nee, want als ik iets heb geleerd van zijn voorstelling, is dat je mag rouwen in je eigen tempo en op je eigen manier. En dat je ook kunt rouwen terwijl degene die je gaat verliezen er gewoon nog is. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Patrick, fijn dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. Is dat het doel van je voorstelling niets dan goeds ook, dat mensen de zaal verlaten met ja, die gedachte van rouwen kan dus blijkbaar in je eigen tempo, op de manier die je zelf wilt. Ja, en ik werd vooral een beetje moe van dat hij zei, ja, rouw komt onverwachts en daar heb je geen vat op en de klap komt wel. Maar ik dacht, nou, ik ga toch proberen of ik rouw kan beïnvloeden. Ja. Want je kan de intensiteit, daar ben ik wel achter, daar heb je geen invloed op. Maar je kan wel door dingen te bespreken, door dingen te doen en erover na te denken van wat staan we straks te wachten om daarmee bezig te zijn. En dat scheelt een hele hoop, heb ik gemerkt. Want als we helemaal teruggaan, het moment dat jouw vrouw Gilène, mm-hmm, dat zij hoorde dat ze ziek was en niet meer beter zou worden, wanneer was dat? Mei vorig jaar. 18 mei. 18 mei, ja, weet ik nog precies. Ja. En het gekke was, ik had al voorspeld dat het kanker was. Ja? Ja. Ik heb haar gezegd, je moet naar een dokter, want ik denk dat je kanker hebt. En toen zei, dat heb ik 2 keer gezegd, en zij zei, ja, maar waarom? Ik zeg, nou, we praten altijd over van alles. Ook omdat ons leeftijdsverschil, zij was 13 jaar ouder. Dus dan ga je anders zo'n relatie in. Dan heb je gewoon een paar dingen af te tikken als je zegt, we gaan met elkaar verder. En de dood was daar één van. Of als je ziek zou worden, of als de een verliefd wordt op een ander. Dus we bespraken dat soort dingen altijd. En hoe had je het daar dan over? Over de dood? Het was eigenlijk gewoon van, joh, als wij, weet je nog, toen we verliefd waren, we zijn heel snel getrouwd, dat we dat tegen elkaar zeiden van, oké, maar wat gaan we dan doen? Stel, dit gebeurt. Wat doen we dan? En de dood. Stel nou dat ik ziek word. Hoe gaat dat dan zijn? Je bent nu 24, maar ik kan ook, ja, ik kan op mijn 40ste kan ik al ziek worden. Of Ja, en dat was voor ons vooral heel erg normaal om te bespreken. En ik denk toen de dood daadwerkelijk voor de deur stond. Ja, hoefden we alleen maar te doen wat we al jaren deden. En hadden we gewoon iets op te lossen met elkaar of iets, een plan te maken. Ja, eigenlijk, ja. Ik hoor mezelf zeggen, ik denk, oh, raar eigenlijk. Nou ja, ik denk dat er heel veel stellen zijn die dat soort dingen niet bespreken helemaal aan het begin. Maar jij wijt dat dan vooral aan het leeftijdsverschil? Ja, ik was 24 en zij was 37, 38. Dus dan, je weet dat de omgeving waar misschien daar iets van gaat vinden. Je vindt er zelf ook iets van. Zij noemde mij gekscherend in het begin haar toyboy. En ik haar oma, weet ik nog. Dus dat is dan heel... Ja, dus dan zeg je... Ja, de kans dat wij het niet gaan halen met z'n tweeën is best wel groot. Omdat ik gewoon een stuk jonger was. En grappig, als je dan langer bij elkaar blijft, dat leeftijdsverschil wordt steeds kleiner. Dus ik zeg altijd, ik heb haar jong gehouden en zij heeft mij wijzer gemaakt. Ja. Want op het moment dan dat bericht komt, je weet nog precies de datum, begint dan het rouwen al meteen. Ja, ik heb nog mijn schrik. Ik weet niet eens of het echt was, maar ik weet nog dat ik even verschrikt keek. Maar ik zat eigenlijk meteen al dat ik het geloofde. Ik hoefde niet in de ontkenning, al die rouwfases. Nee, ik wist het al. Ik wist eigenlijk al toen we daar waren. Dacht ik, dit is mis. Dit is mis. Ja, en dan breekt een gekke tijd aan, maar ook een hele mooie tijd. Want dat wil ik wel benadrukken. Dus, ja, ik vond het echt de mooiste tijd van ons samen. Ondanks die ziekte. Daar moet ik van Chilene altijd bij zetten. Ondanks de ziekte, anders snappen mensen dit. En misschien ook nog wel goed om uit te leggen dat Chilene is ook een iemand die mensen kunnen kennen. Actrice, ja, was ze. Ja, ja. Van Rozengeur, Wodka Lime was ze bekend geworden. Ja, en natuurlijk Droom van de Jeugd, hè, laatste rol. Ja. Ja. En chef, sous-chef van de Plantage in Amsterdam, restaurant. Maar je had het eerder, en dat zei je ook in je voorstelling, ben ik gisteren naar gaan kijken, van je had meteen een plan. Ja. Een rouwplan. Ja. Meteen, wat was dat rouwplan? Nou, meteen beginnen met rouwen. En dat was grappig, ik had dat voor mezelf bedacht. En toevallig sprak ik een vriendin. En die had een tip gekregen, meteen beginnen met rouwen. Ik denk, oh, nou ja, dan zal het wel kloppen. Maar hoe doe je dat? Je wil natuurlijk de hele tijd groot houden. Althans, dat is je reflex. Ik denk dat het heel normaal is. Als je in de supermarkt loopt en je moet huilen, dan denk je, oh, nou, nu even niet. Maar ik dacht, ja, fuck it. Ik ga hier gewoon huilen. En bij mij was het heel vaak als ik over de Overtoom loop in Amsterdam. En altijd als de fietsers tegen mij inreden, dan moest ik altijd huilen. Ik denk, nou ja, heb ik weer. Of op een vol terras. Ja, ik denk, ik laat het gewoon lopen. Want ik dacht, alles wat ik nu huil, hoef ik straks niet meer te huilen. Terwijl heel veel mensen misschien denken van, oh, ik moet nu dus echt krachtig zijn. Ja, ja, ja, dat had ik niet. En ook dat je met elkaar besprak. Van, zij vond het vooral heel erg voor mij. Want dat ik haar moest gaan missen. En toen had ik, vond ik zelf wel slim bedacht. Nee, zeg maar, jij gaat mij nu al missen. Oh, zo bedoel je nou dat ik jou nu al ga missen? Ik zeg, want je weet dat het leven eindig is. Dus dan... Ja, je leeft naar het moment toe dat je weet dat je er straks niet meer bent voor mij. Ja, dat waren hele mooie gesprekken. Ja. Moest wel altijd een beetje pushen. Was niet echt een bespreker, was ze. Maar dat gaf altijd wel antwoord. En eigenlijk een hele wijze vrouw. Dus dat merk ik nu ook als ik die voorstelling speel. Denk ik, wat was je eigenlijk wijs? Ja, ja. Ja, want dat is, het is ook een soort ode aan haar. Mm-hmm. Want als je haar zou moeten beschrijven verder. Pittig. Pittig. Pittig, nee. Ja, wijs, heel ontzettend lief, eigenzinnig ook. Dus dat moet ik altijd lachen. Dus dat één, dan ga ik nog één ding over haar vertellen. Dat ze ooit is gevraagd wie is de mol, maar ze wilde niet meedoen, want ze kan niet tegen liegen. Oh. En toen hebben ze gevraagd, wil je dan niet de mol zijn? En zei ze, nou, dan al helemaal niet. Ja, ja. Dat vind ik typisch Chilean. Was nog voor mijn tijd, maar dat vind ik zo'n fantastisch verhaal over haar. Ja. Terwijl ik denk, oh, daar wil toch iedereen aan meedoen? Nou, zij niet. Ook toen wij trouwden, waren er wat mensen uit de media die wat vragen stelden. Zij gebruikte dat dan niet. Dat vond ik echt typisch Chilene. Ja. Ja. En dat rouwplan, had je voor jezelf ook een idee van, nou, en zo lang mag dat duren? Ja. Ja, ja, dus ja, het is gewoon ja. Een tijdslimiet zat er aan vast. Nou, het ging best wel goed toen zij was overleden. Met me. Want je krijgt dan. Je hebt ook je vrijheid terug. Dat klinkt heel lelijk dan weer. Maar ja. Maar je wordt echt gegijzeld door die ziekte natuurlijk. Want die domineert alles. En die pakt gewoon dat wat jij lief hebt, pakt het af. En op een gegeven moment, we hadden dat rouwplan eigenlijk zo, dat loslaten, dat proces van loslaten liep zo goed dat het eigenlijk al uit was. Nou, januari overleed ze, laat ik zeggen, in december was het denk ik uit. Want dan word je, je moet je meer zorg gaan verlenen. Het wordt ook irritant, hè? Je krijgt ook, het wordt ook zwaar. En, ja, want je zegt dat uitmaken, dat vond ik een heel mooi onderdeel in je voorstelling. Van, daar heb ik zelf nog nooit bij stilgestaan. Dat als je een geliefde verliest, dat je het eigenlijk een soort van uitmaakt, ja, voordat diegene dan, ja, overlijdt. Ja, het was, ik dan, ik weet niet hoe anderen dat doen, maar ik dacht van, omdat we hadden besproken, wij gaan dus blijkbaar uit elkaar. En wij grapten dan over, we hebben het zo goed samen dat zelfs het leven denkt, nou, dit moet gewoon stoppen nu. Dus ja, voor mijn gevoel was het in december denk ik uit. Omdat ik, dan je geliefde verdwijnt bijna. Uit, is dat dan afstand? Ja, het gevoel is gewoon, je voelt gewoon dat de zorg groot, want zij zei ook niet meer dat ze van me hield. Dat kon ze niet meer. Ik weet nog één appje. En met kerst hebben ze nog één keer geappt. Ik hou van je, toen ze bij vrienden was. En daarna kan ik me niet meer herinneren. Nee. En ik merkte bij mezelf ook dat ik het wel zei. Alleen, ja, je was zo moe. Maar het was, ja, grappig. Als ik het over vertel, dan bijzonder eigenlijk. Nou ja, inderdaad. Omdat je, dat is het beeld wat je hebt als je dan nog nooit hebt meegemaakt. Dat je alleen maar de hele dag dan tegen elkaar zegt van, ik hou van jou, ik hou van jou. Maar dat je dus al veel verder daarvoor, voordat het overlijden echt plaatsvindt, dat je dan al afstand tot elkaar neemt. Uit een soort van zelfbescherming? Nou, nee, ik denk wat ook meespeelde, als je dan een eerste voorlopige diagnose krijgt, of het nog niet eens hebt, mensen keken zo ernstig. Wij dachten, oh, dit is binnen een paar weken is dit klaar. Laten we alles gewoon regelen en alles uitspreken naar elkaar. En toen was het toch nog, nou, dat ze iets konden verlengen. Maar dan, ja, dat ik dacht, ik zei tegen Chilene, wat gaan we dan nu doen? Nou, alles gewoon herhalen. Ja. Dus dat was, dat heeft ook wel meegespeeld. Maar het was ook gewoon doorgaan met je leven. Investeren in dingen die wel perspectief hebben, zoals we dat tegen elkaar zeiden. En daar ontstaat dan ook verwijdering. Want jij kon dat natuurlijk wel. Ja, en zij kon ook, ja, ik kon dat ook. En zij zocht ook bewust dat ze zich afsloot voor de wereld. En ook, nou, toch langzaam ook van mij. Ja, dat heb ik wel gevoeld. Ook als iemand niet meer zegt dat ze van je houdt. Ja, ik vond het ook oké. Dat was het plan. Dus nooit letterlijk gezegd dat het uit was. Maar gevoelsmatig is er een punt gezet achter de relatie. En ik denk dat het allermooiste is als je dat kan doen. En misschien als mensen nu luisteren denken van, nou, dat is wat stom zeggen. Ben je dan al bezig met je leven daarna? Ja, deels al wel. Maar ook dat konden we bespreken. En zij was er soms meer mee bezig dan ik. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Patrick Neumann. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Gisteravond genoten van je voorstelling. Prachtig gemaakt. Ik was oprecht geraakt toen ik eerder dit jaar las dat ze overleden is. Je voorstelling heb ik net gedeeld in mijn lotgenotengroepje. 5 vrouwen van wie hun man ongeneeslijk ziek is. Wellicht komen we dus met een paar. Wat tof, Pet. Het podium blijft lonken. Mooi man. Ik wou dat ik erbij kon zijn. Wat dapper. Hashtag Patrick Neumann. Nou, die naam wordt wel heel gek uitgesproken. Ja, maar goed. Patrick. Patrick, ja. Wat dapper. Krijg je dat vaak te horen? Dapper, ja. Moedig, krachtig. Ja, en gisteren, dat was wel mooi, was iemand, nou, die viel net niet huilend in mijn armen. Hm. Dat was ook, dat is echt troostend werkt. Ja, is dat zo? Ja. En ik had ook iemand die zei, ja, ik werk in een hospice en ik ga nu andere gesprekken voeren met mensen. Dan denk ik, oh, ja, ik wilde gewoon iets moois maken. En het was eigenlijk een grapje, ik ga je wijzen naar huis sturen. Hm. Maar ja, dat blijkbaar hebben mensen er iets aan. Ja. Ja, mensen komen natuurlijk met hun eigen verhalen dan ook bij jou. Ja, iemand kon het heel mooi omschrijven. Van, ik zit ernaar te kijken. Enerzijds zie ik jou, maar ik zie Chilene ook voor me. Ook al heb ik haar niet gekend, ik heb geen idee wie het was. En tegelijkertijd naast me denk ik aan mijn eigen verhaal. Ja, denk ik, wauw, ik wist niet dat ik dat kon. Ik wist überhaupt niet dat ik dit kon. Maar ja, maar dat is natuurlijk prachtig. Want je zingt ook in de voorstelling. En je zegt ook, en daar was ik echt verbaasd over... die nummers die je zingt, die gaan eigenlijk allemaal over verlies... over afscheid, over relaties die eindigen. Mm-hmm. En die heb je allemaal al geschreven, die nummers... voordat Ghislaine overleed. Ja, oudste was 21 jaar, heb ik even teruggezocht... en jongste 10 jaar geleden. Hoe kan dat, dat je toen al dit soort nummers schreef... Weet ik niet. Ik had altijd al wel een pen dat ik dacht... dat ik iets mooi wilde opschrijven. En dan ben ik ook wel... Ik heb vroeger eens meegedaan aan een cabaretfestival. Daar ben ik ook onwijs voor afgemaakt. Dat ze noemen quasi-intellectuele... maak het zelf maar af. Was in ieder geval niet goed. En grappig dat ik nu van dezelfde mensen uit die tijd... over dezelfde liedjes een positieve reactie krijg. Dus dat is heel geestig. Dus ik denk dat ook dat ik het gewoon beter kan vertonken. Want er zit geen... Ik vond optreden ook nooit leuk vroeger. Ik zat altijd te pompen, wilde altijd presteren. Hm. En dat heb ik niet meer. En was het ook nog te moeilijk om nu echt nummers te schrijven... die over Ghislaine gingen? Nee, het was wel... Het idee ontstond spontaan voor deze voorstelling. Ik was bij Paul Hane en Damien van Geest in het Betty Asfalt Complex... kopje koffie drinken en het ging hier over. Waarop Paul Hane zei, hey, wat een mooi verhaal. Wil je dit niet vertellen? Hier kunnen mensen heel veel aan hebben. En je vertelt ook nog op een leuke manier. Dus het is en ontroerend, leerzaam en ergens ook nog wel geestig. Nou, en Damien zei, we kunnen ook de datum prikken... en dan kunnen we ook kijken wat het doet. En mensen hadden al over mijn liederen gezegd... ik was weer heel veel piano aan het spelen. Van, hé joh, dit slaat om nu. Dus toen dacht ik, we hebben kort tijd. Want in mei was dat kopje koffie. Ik dacht, die nummers slaan hierop. Wat nou als ik begin om een lijn te maken met die liedjes? Daar een volgorde in. En kan ik daar dan het verhaal van mijn Ghislaine aan vervlechten? Een soort one-man musical. Ja. Ja. En eigenlijk lukte dat. Ik heb ook niet... Ik heb een paar woorden heb ik soms veranderd. Maar dat was meer dat ik dacht... hoe kon je dat nou schrijven, joh? Dat rijmt niet eens, Pipo. Oh ja. Dus daar heb ik wat gecorrigeerd. Maar geen hele zinnen, geen coupletten, helemaal niks. Het was er gewoon al. Alsof het zo moest zijn. En Ghislaine heeft altijd gezegd dat het moment dat ik weer zou gaan spelen. Die was overtuigd. Ik niet. En die teksten tussen die nummers, dat is eigenlijk een soort cursus van zo moet je rouwen. Ja. Of zo kun je rouwen. Ja, zo kun je rouwen. Ja. Ja, ik verkoop dat zo moet je rouwen in het begin. Maar je ziet natuurlijk het hoofdpersonage, zeg maar. Ik speel natuurlijk mezelf, maar je ziet gewoon, dat gaat natuurlijk mis. Dus die gaat natuurlijk zichzelf onwijs tegenkomen. Ja, maar een aantal dingen, dat werkt gewoon. Dus dat, Want wat heeft jou zelf het meest verbaasd? Hoe anders is rouwen in het echt dan wat jij had gedacht? Ja, toch die intensiteit. Dus ik ben één dag was ik kwijt. Omdat ik zo moe was. Dat heeft me echt verbaasd. Dat je zo moe kan zijn. Dat je dus door alle wekkers heen slaat. Want ik deed met wekkers best wel slim. Nu, als je in één keer alleen bent, is er niemand die je wakker kan porren. Dus ik had meerdere wekkers... maar ik ben er overal doorheen geslapen. En als die dan echt kwijt zijn... en mensen waren echt bang dat er iets met mij was. Want ik reageer heel snel. Als iemand appt of belt, ik reageer altijd. En dat was nu niet. Dus dacht ik, blijkbaar reageert mijn lichaam heel gek hierop. En ook een lichamelijke reactie. Wat ik in de voorstelling ook vertelde... dat ik mezelf, nadat je wakker wordt in je eigen uitwerpselen... Dat gewoon spanning... dat zijn bizarre dingen. Ja. En ontzettend gênant ook. Ja. Ja. Het ging gewoon door de Norrit heen, laat ik zo zeggen. Ja, tenminste, dat vond ik dan iets waar ik nog nooit zo over had nagedacht. Dat je eigenlijk zegt ook van... het grootste gedeelte van het rouwproces had je al volbracht... voordat Ghislaine was overleden. Ja, volgens haar dan ook. Zij zei dat. En ik... Ik denk dat ze daar ook gelijk in had. Want het ging ook gewoon echt wel goed. Ik had ook wel... een bepaalde mate van controle. Maar ik dacht ook altijd van, die klap komt nog wel. Ik zei ook tegen vrienden, kunnen wij iets doen? Ik zeg, nee, als er niet meer is, dan heb ik die nog heel erg nodig. Als Chilène zei, joh, dan ga je precies hetzelfde zeggen tegen je vrienden. Want je doet het best wel goed in je eentje. Want je loopt er niet voor weg. En je deelt het verdriet bij mij. En je wandelt heel veel. Dus ik liep heel veel door Amsterdam. Ik wandelde heel veel. Ja, dat heeft ongelooflijk geholpen. Ja. Opbouw, hè? Ja, top, hè? Goed, hè? Het geluid van je jeugd. Ja. Intro van Batman. Ja, die films, schitterend. Ja. Want jij keek dit als kind? Ja, mocht ik natuurlijk niet kijken, maar ik was... En nog steeds, ik kan deze film dus 2-3 keer per jaar zien, minimaal. En nu ik dit hoor, denk ik, oh, dit moet ik vanavond gaan kijken. Ja, ik vind het zo mooi gemaakt, zo gestileerd. Maar sowieso, Batman is wel... Dat was eigenlijk mijn held. En jij wilde ook Batman zijn? Ja, sterker nog, mijn eigen e-mailadres begint dus met Batman. Oh ja. @patrickneumann.nl. Ja. En is het dan zo'n film... Ja, want ik ben zelf niet zo'n Batman-kenner. Zo'n film waar je dan steeds meer in gaat zien. Steeds meer gaat begrijpen naarmate je ook ouder wordt. Dat je er verschillende lagen in gaat zien. Ja, zeker. Nou, zeker met Batman natuurlijk. Dat wel dat iemand... superheld wordt vanuit alle ellende. Ja. Oh, ik zit nu net te denken van, goh, heel veel ellende. En dan ga je een mantelzorg. Ja, dus, nou, als iets een heldendaad is, denk mantelzorg. Ja. Ja. Want hoe lang heb je gemantelzorgd? 8 maanden. Maar, weet de huisarts zei, je bent nu mantelzorger. Ik dacht, wanneer gaat dat zorgen dan beginnen? Dat was voor mij echt pas, dat heel organisch ging dat. Ja. Het was ook leuk. Ik vond het ook leuk om te doen. Wat is er leuk aan mantelzorgen? Ja, want je hoort natuurlijk altijd de zware verhalen. Ja. Van, oh, het is niet te doen, het is echt zwaar. Ja, dat je andere gesprekken krijgt. En dat vind ik dan heel interessant. Dat je andere gesprekken voert. En nou, wat doe je dan wel, wat doe je niet? Ik deed er gewoon bij. En ik ben ook gewoon blijven werken. Nou, dat lijkt me best zwaar. Maar zo voelde het niet. Ik merkte dus, ja, daarom ben ik uiteindelijk verdwenen. Dat het zo'n dag verdwenen, omdat ik zo moe was. Ja. Maar ik had op dat moment niet door. Het is ook een soort adrenaline, denk ik, wat je doet. En ik merkte ook wel dat de tijd, als wij dan samen waren, ging supersnel. Maar was ik op mijn werk, ging de tijd heel langzaam. Dus tijd is ook een gek ding. En ik was eigenlijk de hele tijd maar bezig, wanneer kan ik dan weer naar huis? En dan ga ik thuis wel verder werken, maar dan was ik in haar buurt. Dat vond ik heel... Dus ik dacht, de tijd die ik nog samen heb... Ja, maakt me niet uit wat ik moet doen, maar ik wilde heel graag zijn. Gewoon om bij haar te zijn. Ja, en ook om zelf los te laten, denk ik. Het opzoeken. Ik ben iemand wel die... Ik zwem altijd naar pijn, als er iets ergs gebeurt. Ik denk, dan kan je beter naartoe. Dus als je hart wordt gebroken, dan kun je beter nog zelf even erop gaan staan en gaan stampen, dat het helemaal kapot is. Nou, dan bouw je dan laagje voor laagje op. Het schijnt wel beter te zijn, hè? Ja. Toch, om naar de pijn toe te gaan. Ja, exhibit E. ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Daniel Lohuis, zei jij? Ja. Met Zunne en de Maan. Ja. Waarom dat nummer? Als één nummer mij hier doorheen heeft getrokken, dan is het dit niet. En met name die gitaarsolo die erin zit. Ik denk, nou, dat is echt... Ik vind het de allermooiste gitaarsolo ooit. Alle internationale artiesten meegerekend. Ja, het is gewoon een wereldartiest, vind ik. Lohuis. Dus het is niet de tekst, maar je zegt het is de gitaarsolo. Ook, het gaat natuurlijk ook over eindigheid. En dat alles voorbij gaat. Dus dat is ook wel toepasselijk. Maar die gitaarsolo, die vind ik magistraal. Ik weet niet eens of het... Het klinkt heel eenvoudig. Maar er zit zoveel gevoel in. Ja, en ik ben ook een Drent, dus ik ben ook gekleurd. Oh ja. Dus... Ja, het is prachtig. alles eben in Stad. Jo redenen te leben. Zo op eens de hel op aarde. Alles lek voor niks. Want net dat wat voor altijd leek. Is helemaal aan flappen. De grond zakt je weg onder de voeten. En dan, ja, wat moet je dan toch? Scheiden en weer te gaan. Maar begrippen we last niet, want waarom is dat zo? Geen pijl kun je erop trekken. Ongeluk, maar ook geluk. Uiteindelijk is alles tijdelijk. Wat bestiet zal ooit vergaan. Zelfs de zonne en de maan. Zelfs de zonne en de maan. Hebben ooit hun mond iets dan. Alles hebben tijd van gaan. Zelfs de zonne en de maan. Zelfs de zonne en de maan. Niks bestiet voor miljard zal de zonne zwelven en zwelgt hij de aarde op en dan dus ook de manen van ieder grote vuurbal blijft er dan niet veel meer over, zo denken ze dat het ooit zal gaan, maar daar kunnen wij niks van met, tenminste mij niet hopen. De hel op aarde kriet hem dus, eerdens en in het echt. En als ik zo aan denken ga, als het niet zo goed giet even, kriet gek genoeg, al eens weer zin in leven. Zelfs de zonne en de maan, blijven niet altijd bestaan. Wat bestiet zal ooit vergaan. Daniel Lohuis, Zonne en de Maan. En je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Patrick Neumann. En dit vond jij de mooiste gitaarsolo ooit. Ja, mooi, omdat het zo eenvoudig is. Ja. En ik heb kunnen luisteren zonder te huilen. Ja. Dus een hele prestatie. Ja, maar dat valt me sowieso op. Je zit hier sowieso echt stralend, alsof je jarig bent. Ja, ja, maar het gaat ook goed. Ik ben ook... Nou, het is fijn om over Chilène te vertellen, of die voorstelling te spelen. En het is fijn dat mensen er iets aan hebben. Dat, ik denk dat dat me gelukkig maakt. Ik hoef niet per se een voorstelling te maken. Dit is gewoon zo gelopen. Nou, het maakt me gelukkig dat mensen er iets aan hebben. Want dat zeg je ook in je voorstelling. Van, je krijgt steeds vragen als weduwnaar. Ja. En eigenlijk is de bedoeling dat je niet te vrolijk daarop reageert. Nee. Op de vragen van hoe gaat het nou? Nee. En tegelijkertijd, dat is het bizarre. Weet ik nog toen mijn lievelingsopa overleed. Dat als je dacht ik, laat ik nou eens echt gevoelig reageren. Dat mensen je sterkte wensen, oh, gecondoleerd en sterkte. En toen zei ik voor de grap, ja, dank u wel. Ik ga het echt nodig hebben. Nou, daar kunnen mensen helemaal niet mee omgaan. Dus het is dat heel. Dus volgens mij maakt het niet zoveel uit wat je zegt. Maar het was nu ook dat mensen heel bizar. Eigenlijk willen horen dat het slecht gaat. Ja. En als ik zeg dat het goed gaat, gaan ze doorvragen waarom het slecht zou moeten gaan. Dus van ja, maar dat lijkt me zo gek als je dan alleen thuis komt in een leeg huis. Nou ja, is dat dan niet zwaar? Ja, ja. Nou ja, is het principe van doodgaan wel, hè? Dat iemand er dan niet meer is. Ja, maar iemands energie heeft er toch aan. Ja, op een gegeven moment heb ik ook gezegd van, hey, joh, wat wil je nou precies horen? Want dan geef maar een briefje, schrijf het even op, dan zeg ik het. Ja. Ja. En het is allemaal lief bedoeld. En misschien omdat ik zelf talig ben, valt het me gewoon extra op. Maar ja, dat maakt het ook wel weer grappig. Dus tegenwoordig zeg ik altijd iets als iemand vraagt hoe het gaat. Zeg ik, nou, 50% van het huishouden leeft nog. Ja. En dan ben je er meestal af. Ja, dus ik probeer altijd wel, ik ben helemaal niet zo'n positief van, maar ik kan best wel makkelijk omdenken altijd. Of daar zie ik ook wel de lol ergens van in. Van hoe mensen zijn, hoe we het doen. Ah. En daarover gaat het ook. Van dat er voor de buitenwereld op een gegeven moment ook een soort van tijdslimiet aan zit. Hè? Van nou oké, nu is het gewoon klaar. Ja, ja. Nu moet je weer verder. Ja, en dat heb ik zelf gelukkig niet op die manier ervaren. Hoewel, nou, toen zij net was overleden, ging het eigenlijk best wel goed om. Dat je, ik had al zo mooi afscheid genomen dat ik dacht, nou, dat pakt niemand me meer af. Dus ik gaf me ook een soort energie. En af en toe wel, natuurlijk wel wankele momenten. Maar ik had de draad best wel vlot oké opgepakt. Niet goed, want ik hield wel rekening van, nou, er zal nog een dip komen. Maar op het moment dat die dip kwam, ergens in mei, eigenlijk een jaar na haar diagnose, ik werd ook ziek. Maar ik had mezelf bedacht, god, dit, misschien heb ik een soort fysieke herbeleving. Want een jaar daarvoor moest je wel in de actiestand. Ik dacht maar, nu komt dat moment dichterbij. En ik begon te wankelen. Ik denk, nou, misschien is het gewoon een herinnering die nu opkomt en reageert mijn lichaam erop. Alleen dan merk je wel dat de omgeving erop gaat reageren. Van, zie je wel, daar gaat hij. Misschien toch iets te enthousiast. Terwijl, als ik nu dan weer met die hele omgeving praat, zeg, goh, we hebben toch eigenlijk niet heel veel met je te stellen gehad. Nee, want je had het eerder over van dat je het gevoel had van, nou, die klap die moet nog komen. Is die al gekomen? Ik denk minder hard dan ik had verwacht. Ik had voor mezelf dus die periode in mei, zo rond een jaar na de diagnose, dacht ik van, nou, daar zal wel een klap kunnen komen. Maar omdat ik alles ben aangegaan, nou, werkte dat steeds verzachtend. Ik heb ook mensen steeds meegenomen in mijn traject. Dus door gewoon te vertellen wat ik voelde. Ja. Dus ik moest ook wel, want mensen zagen mij weinig huilen. Omdat ik huilde dus op de meest onhandige momenten. Dus nooit waar. Bij vrienden. Nee. Of bij familie. Nee, dat ging altijd wel. Nee. Ik ging altijd opgeruimd naar buiten. Ja. En welke vraag kun je niet meer horen? hoe gaat het nou echt met je? Oh ja, hoe gaat het nu echt met je? Ja. Ja. Ja. Ja, ik hoorde iemand die bij de voorstelling was vrijdag. Zij was mijn leeftijd en ook zijn weduwe sinds kort. En zij was weer gaan sporten. En dan vragen mensen dus, ga je nu alweer sporten? Oh ja. Alsof dat niet mag. Ik dacht, nou, als er iets werkt, denk ik, is goed voor jezelf zorgen. Ja. Nou ja, nee, maar dat zei ik in mijn introductie. Want daar betrapte ik mezelf natuurlijk ook op. Dat ik ging rekenen. Dat ik dacht van, oké, zij is in januari overleden. Je bent 9 maanden verder. Dat is wel heel snel, hè? Dat je nu met een voorstelling komt over het rouwproces. Ja. Terwijl je er eigenlijk middenin zit, dacht ik. Denk ik ook. Dus het is nu dat het er zo uitziet. Ik ben ook heel benieuwd of 3 maanden als we hier weer zitten, dan heb je weer een interview met me over mijn ondergang. Nee. Ja, maar is het onderdeel van je rouwproces, deze voorstelling? Het spelen niet. En het schrijven dacht ik ook niet. Maar toen ik aan het schrijven was, merkte ik hoe fijn dat was. Want dan Nou ja, je hebt het natuurlijk gezien. Dus ik doe het vanuit verschillende perspectieven. Er zit een sprookje erin. En ik een monoloog dat ik tegen Chilène praat over nu. Alsof ze nog leeft. Ja, en dan ga je natuurlijk je eigen leven van de andere kant bekijken. En ik dacht, dat werkt heel helend. En heel therapeutisch. Maar het spelen is gewoon... daar moet ik al wel voor werken. Ja. Altijd. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als Guilaine een boodschap vanuit het hiernamaals kon sturen... wat zou ze zeggen of adviseren? Je hebt het daarover, hè? Over dat jullie een teken, een signaal hadden afgesproken. Ja, zo'n... We hadden zo'n schilderij hangen boven in de kamer. En ik had gezegd, joh, misschien moet een teken afspreken. Als er leven na de dood is, dan moet je dat schilderij scheef hangen. En toen had hij gezegd, volgens mij kan dat niet. En ik kan zeker geen materie verplaatsen, denk ik. Vond ik heel grappig. Maar 3 dagen later, na haar overlijden, hing dat schilderij dus scheef. Ja, en ik weet wel een paar andere verklaringen. Ik zet wel eens de deuren tegen elkaar open en het schilderij hing niet heel stevig. Maar het had nog nooit zo scheef gehangen. En wat voor gevoel gaf je dat dan? Ja, ik vind het dus heel grappig. Ja, ik vond het dus heel geestig. Ik dacht, het zal toch niet? Ja, ik dacht echt, zeg maar, is dit nou een teken of niet? Of ik weet niet, of heeft ze nog even snel voor haar dood even... Hebben we dat een tikje gegeven aan de schilderij? Ja, ik weet niet. En als het gaat om welke boodschap ze zou geven... Mm. Nou ja, dus dit schilderij scheef hangen. Maar als er echt leven naar de dood is, denk ik dat ze zou zeggen... Patrick, we geloofden daar niet echt in. En we dachten, als er leven naar de dood is... moet je dan alles nog een keer en dat alles eeuwig is? Zo lijkt me ook vermoeiend. Ik denk dat ze een diepe zucht zou slagen, dat haar boodschap was geweest. Ja. Het is zo mooi om te zien hoe jij vol passie werkt aan een voorstelling over liefde, troost en rouwverwerking. Dat is natuurlijk de basis. Zonder vals sentiment, zonder egocentrische tranen. Geef je eigenlijk handvaten, tenminste, zo komt het op mij over, voor nieuwe inzichten. En het valt me op dat je niet alleen oprecht en een man met visie bent, dat komt duidelijk naar voren, maar je bent ook een vat vol humor. En je hebt sterk empathisch vermogen en je bent ook heel lief. Nou, waarvoor verdrijf ik nu? Ik zou zeggen, ga zo door en breng nieuwe inzichten en troost voor een publiek dat misschien of eigenlijk wel zeker nodig heeft. Lieve groeten en tot in Betty Asphalt. Mooi. Zo. Paul Hanen. Ja, dat had hij niet gezegd. Ja, want nu dus een voorstelling over rouw. Zit hier een soort van rode draad in, denk je? Van een volgende voorstelling over een ander levensaspect? Ik weet het niet. Ik weet niet. Ik ben een beetje overweldigd met alles wat er nu gebeurt. Hè. Dus er komen steeds weer data komen erbij. En dat is al moeilijk om een kop daarbij te houden. Dat je denkt, jeetje, wat gebeurt er veel? Hm. Ik wilde gewoon een verhaal vertellen. En ik dacht, dat is één keertje voor wat vrienden en misschien familie. Hm. Maar het loopt uit hand. Maar daarna, als ik Paul hoor praten, moet ik me verkiesbaar stellen. Ja, precies. Dat is een hele andere carrière. Ja, want ik zei ook in mijn introductie van... soms krijg je in je leven de kans om helemaal opnieuw te beginnen. Hm. En dat benoem je ook zo, van je krijgt een tweede kans eigenlijk. Je begint helemaal vanaf nul weer. Ja, deels omdat we ook geen kinderen hadden, hè, dus dat is... En dan zeggen mensen van, dat is wel makkelijker. Nou, dat denk ik niet. Dus ik denk, het stopt ook. Hè? Dus je hebt iets met elkaar. Dus je leven wordt echt... Ik heb alleen nog een binding met familie, zeg maar. Mijn eigen familie. Maar ik zou dus kunnen verdwijnen. En echt een nieuwe start kunnen maken. Nou, dat vind ik een mooi beeld, maar ook pijnlijk. Tegelijkertijd voor je rouw. Het is wel makkelijker, denk ik, dat je niet ook nog de zorg hebt voor kinderen die ook hun verdriet hebben. Mm-hmm. Dus je kan lekker egoïstisch met je eigen verdriet omgaan. Dus het heeft twee kanten. Maar mensen zeggen, eerste reactie van mensen ook, dat is ook een stomme reactie. Mensen zeggen, oh, dat is makkelijker. Makkelijker, okay. zonder kinderen. Ja. Ja. En heb je idee hoe die tweede kans eruit gaat zien over jezelf? Nou, ik ben een keer gaan spelen. Iets verdacht wat ik nooit zou doen. Ik vond het niet fijn om op het podium te staan. Ik werd heel nerveus om te pompen. En nu sta ik op het podium en denk ik, hey, ik heb dit onder controle. Ik ben gewoon lekker dingen aan het onderzoeken. Als ik me vroeger versprak, kon ik daar dagen last van hebben. Gisteren versprak ik me. Dacht ik, dat is interessant. Dan gaan we morgen onderzoeken hoe we dit kunnen voorkomen. Dus het is veel leuk. Het is een groot experiment, een grote speeltuin. En ik denk als je zoiets groots meemaakt. En ik heb echt wel andere grote thema's meegemaakt in mijn leven. Dan word je gewoon minder bang. En denk je, nou, ik heb het al meegemaakt. Dus nu de komende 40 jaar wil ik het vooral naar mijn zin hebben. Maar dat kan ook een enorme, hoe noem je dat? Geruststellend iets zijn van, je hebt het allerergste meegemaakt. Ja, ja. En vanaf nu? Vanaf nu? Wordt nooit meer iets zo erg als dat? Nee. Nee, zo voelt het ook. In ieder geval, ik had in één keer ook weer zin om te leven. Komt ook omdat Chilène zei, ik zei tegen Chilène van, nou, ik hoop niet dat ik verzuur of dat ik afstomp. En zei altijd, joh, daar is je hart veel te groot voor. Dus dat gaat echt niet gebeuren. En dat merk ik wel, dat geeft zoveel vertrouwen. En daar vertrouw ik dan ook maar op. Nou ja, en ik merk ook dat het niet aan het gebeuren is. En zeker nu je deze reacties krijgt op die voorstelling. Dat je denkt, oh, ik ben nu iets aan het doen wat mensen helpt. Nou, dat voelt wel Batman. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Heb je iets wat je achter wil laten? Ja, ik moest heel erg lang nadenken, maar ik heb de portemonnee van Chilène ook meegenomen. Met zo'n mooie pasjeshouder. Ik dacht, nou, het was nog te goed om weg te gooien. Ja. Maar dat was echt bruikbaar. Ik dacht, nou, misschien doe ik er iemand een heel groot plezier mee. Ja, want dat is ook zo'n punt, hè? Van wanneer gooi je de dingen weg van degene die is overleden? Ja, ja. Ja. Nou, daar hadden we ook vrij vlot ben ik begonnen. Eerst had ik ook met elkaar besproken. Dat was in dat rouwplan. Ook dat je ondergoed als eerst doet. En de mooie dingen, zeg maar, dat je daar nog even mee wacht. Dan heb je in ieder geval voor je gevoel iets weggedaan. Dat werkte heel troostend. Ik moet wel zeggen, ik heb heel veel haarspeldjes nog gevonden. Tot maanden daarna. Echt, dan deed ik kast open en dacht ik, hoe komen die haarspeldjes hier terecht? Ongelooflijk, wat een rommelkont was het. als ik toch één tip mag geven. Begin als je je moet natuurlijk heel veel papierwerk doen. Mm-hmm. Begin gewoon met afsluiten van de telefoon. Want dat gaat je helpen om de rest te doen. Want dat is het moeilijkst. Dat had ik ook bedacht. Dat is het moeilijkste. Oh. Want je hebt nog de neiging om iemand te willen bellen. Maar ik denk, als ik daarmee begin. Oh, dacht ik, nou, dit heb ik al gedaan. Dit was het allerergst. Want nu kan ik haar niet meer bellen. Nou, dan kan ik de rest ook wel doen. Mm. Dus dan had ik het eigenlijk binnen een week had ik het allemaal geregeld. Ja, want je hebt nu, ik weet niet of je die kent. Dat is een serie, die staat nu op NPO Plus, volgens mij. Die heet Perny. En het gaat, volgens mij is het een Deense serie. En het gaat over een vrouw en die verliest haar zus. En zij belt dus, zo begint en eindigt eigenlijk iedere aflevering, dat ze die zus belt op de voicemail. Ja. En op die manier een soort van, ja, nog steeds contact heeft. Ja, het is ook een mooie gedachte. Nou, ik vind het wel mooi dat je, als je dus de telefoon afsluit, dat je van mijn telefoonmaatschappij, dat die de vraag stelde, wil je haar voicemail bericht, wil je dat behouden? Nou, dan krijg je dan als een document krijg je dat terug, of als een audiobestand. Ja. Dat vond ik wel heel, heel slim. Ja. Denk je, dat is ook wel grappig, hoor. Dat zit niet in de voorstelling. Maar dat alle bedrijven, daar heb je altijd heel veel gedoe met klantenservice. Maar als iemand sterft, dan kunnen ze het in één keer wel. Dat is heel bizar. Dat gaat heel vloeiend. En hebben ze hele afdelingen. En dan gaat het bijna bij elk bedrijf perfect. Dan denk ik, nou, dit zou je toch gewoon ook kunnen doen. Maar zo, dat is even een ergernis die tussendoor komt. Terwijl iemand nog leeft. Ja, maar dat het ook leeft. Zo makkelijk gaat. Ja. Ja. Want dat zegt natuurlijk wel dat rouwplan. En dat zijn hele praktische dingen. Ja. En die praktische dingen, hebben die jou dan houvast gegeven. Ja, ja, zeker omdat het met z'n tweeën heel erg met z'n tweeën was. En je wordt gewoon emotioneel onbetrouwbaar. Dat geloof ik echt in zo'n situatie. Omdat je weet van voren niet meer hoe je van achter heet. In ieder geval gevoelsmatig. Mm. En mijn gevoel, ik ben heel empathisch, heel lief dat Paul dat zegt. Maar dat was echt weg. Dus ik was echt horkerig. En ik kan altijd met grapjes dingen lichter maken. En heel goed timen. Ik kan alles tegen iedereen zeggen. Dat is altijd zo. Dat maakt ook niet uit waar een ander voor opgehangen zou worden, bij wijze van spreken. Daar kom ik mee weg. Omdat het... Maar nu had ik gewoon soms ruzie met mensen. Of heel veel onbegrip. Of dat ik een collega van mij, dat die huid aan mijn bureau staat. Ja, dat is nieuw voor mij. Horkerig, maar is dat dan egoïstischer? Ja, ik denk toen wel, ja, soms... Ja, ja, of soms denken dan de situatie te willen redden. En dan erger maken dat je, waar je normaal een grapje maakt, waar dat ook lukte, dat het nu helemaal doodsloeg. Ja. Ja, ik denk gewoon dat het verdriet was. Dat je voelsprieten zo... Mijn eigen voelsprieten hadden... moesten niet empathisch zijn voor anderen, maar die moesten empathisch zijn voor mij. Ja. Maar dan daar heb ik me echt wel onthand door gevoeld. Dat vond ik het allermoeilijkst. Dat je zo op jezelf gericht was. Ja, ja, ja, het was lekker. Eerst stond de spotlight op haar en zij viel weg. Heb jij een keer die spotlight? Wil jij die achterblijven? Die vooral verdrietig moet doen. Ja, die vooral verdrietig moet doen. En dan ook nog eens dat je lichaam ook zegt... Hey, we hebben verdriet. En dat vond ik heel lastig, want ik voelde gewoon niet zoveel meer. En is dat inmiddels wel terug? Ja, wat zo leuk is, dat elke dag... Silene die zei op een gegeven moment... ik denk dat ik een goede dag heb. Maar ik heb geen idee wat ook alweer een goede dag was. En eigenlijk voel ik hetzelfde. Dus vandaag voel ik me weer beter dan gisteren. En gisteren voel ik me weer beter dan eergisteren. Ja, en dat is heel gek. Maar ik ben me er heel bewust van. Dus ik ga ervan uit dat ik me volgende week weer beter voel. Maar dat gaat niet lineair, toch? Op een gegeven moment kan het ook weer opeens 3 stappen naar beneden gaan. Ja, heb ik nog niet gehad, omdat je komt natuurlijk wel uit een dal. Dus je kan alleen maar vooruit. Ja, en het zal ongetwijfeld nog een dipje zijn, maar ik voel me elke dag wel beter, energieker. In ieder geval is het voelsprieten weer een beetje aangaan. Ik doe nou precies waar jij aan stoort. Ja, ja, maar voel je echt niet... Michel, wat wil je precies horen? Nou, we gaan snel naar... dat jij ook iets mag uitkiezen. Wat andere gasten hebben achtergelaten. Ik heb in de aanbieding... dit boek van Geert Dales. Geert Dales was vroeger de voorzitter van 50PLUS. En heeft een boek geschreven hoe 50PLUS ten onder ging... en wat we daarvan leren. Ja, en de burgemeester van Leeuwarden. En burgemeester van Leeuwarden, ja. Twee buttons van Patrick Bernhard. Patrick Bernhard, naamgenoot, die heeft een boek geschreven over zijn familiegeschiedenis. En dit zijn twee buttons, Mens en Ego. Want dat boek gaat er ook over dat hij zijn ego achterlaat. Oh. En dit is de, ik weet niet, ja, de pastamachine van Nelleke Noordervliet. En Julene was natuurlijk ook in de keuken een enorme... talentvol iemand. Ja, en als ik toch één ergernis mag noemen... die ik heb richting mijn vrouw... was altijd, als ik een pan aanraakte... Ja. Dan had ze altijd commentaar. Niet in die pan. Zit het lang. Heb je het wel zo gedaan? En dat is dus helemaal niet meer leuk om te koken. Dus om haar een beetje te prikkelen... als er een hiernamaas is... ga ik 100% voor de pastamachine. Voor de pastamachine, want die heb je ook niet. Nee, heb ik niet. Oh, wat goed. Nee, ik zal er krijgen. Alsjeblieft. Ja, we eindigen met de liefde. Ja. Ja, hoe gaat het met de liefde? Wel goed. Ik ben verliefd. En dat is allemaal april. En het was ook wat Chilène wilde. Ga erop uit, ga mensen ontmoeten. Want je hart is zo groot. Ja, en dat is... Ja, dan kan ze dat wel willen, maar ja, dan moet het... Ja, ik dacht ook heel naïef. Ik was gewoon gaan koffie drinken met mensen. Ook om mezelf weer een beetje terug te vinden. Maar omdat iedereen, je hele omgeving, ziet je als de weduwnaar. Ja. En, hè, dus zo kwam ik ook bij Paul Haan en bij Dammy van Geest. Gewoon koffie drinken met mensen die ik heel lang niet had gezien. En dan weet je weer wie je was voordat zij ziek werd. En dat werkte heel helend. Maar Chilène die wilde heel graag dat ik ging daten via een app en koffie drinken. En dan moet je namelijk jezelf even pitchen. Ja. Ja, en dat werkt heel goed, maar toen ben ik iemand tegengekomen. En dat is work in progress. En dan kan ik me voorstellen dat ook weer heel veel mensen reageren van... Nou, dat is wel snel, hè? Ja, ja, en die mensen kunnen allemaal de pot op. Want die hebben niet Chilens hand vastgehouden. Die zijn niet bij de gesprekken geweest. En ik vond het echt ook hoe mensen reageerden op de partner van Bibian Menthol. Ik vond dat echt... Nou, ik zakte echt... nog steeds van verbazing van de stoel. Denk ik, waar haal je gewoon lef vandaan? Hè? Hij zei, vond zijn reactie ook prachtig. Dus zij was zelf het toonbeeld van positivisme. Ja. En ga lekker door, ondanks alles. En dan ga ik door en ik krijg commentaar. Ja, ja, het is... Mensen zijn rare wezens. Ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat als je dan een geliefde verliest... dan is het rouw, maar het is ook een soort van liefdesverdriet. Ja, en wat je ook, hebt. Ja, en daarom was het, omdat het daarvoor al uit was... en dat we ons daar bewust van waren, allebei. Dat we in de laatste fase beland waren van onze tijd samen. En dat ze echt ook wilde dat ik niet me thuis zou opsluiten. Anders zijn er straks 3 jaar voorbij en heb je alleen maar gewerkt, had ze gezegd. Mm-hmm. Dus ik ben dat maar gaan opzoeken. In het begin met tegenzin, ja, totdat ik een leuk iemand ontmoette. Hoe was de eerste date nadat Chilène was overleden? Ja, ik heb niet heel veel erop uitgetrokken, maar dat was wel gek. Dan krijg je natuurlijk vragen van, hè? Ja. Maar wanneer is hij? Is het dan niet wat snel? Of, maar ik ben heel transparant. Ik zei, ik wil koffie drinken. Ik wil koffie drinken en ik wil gewoon een leuk gesprek hebben. En ik wil geen seks, ik wil geen relatie, ik wil niet trouwen. Maar ik wil gewoon leuke mensen ontmoeten die ik nog niet ken. Daar was ik heel eerlijk over. Dus dat zorgde ook voor leuke gesprekken. Maar ook heel naïef van mezelf. Dat zei een vriendin van mij. Jij bent natuurlijk de enige die op een dating-app gaat en denkt dat hij echt gaat koffie drinken. Alleen, en goede gesprekken gaat en dat voeren. En dat hij niet verliefd kan worden. Ja. Ja. En ik stond zo mooi open natuurlijk voor de dood en voor de pijn. Dat een vriend van mij zei, maar zorg nou ook dat je open staat voor die nieuwe dingen. En dat had Chilène ook gezegd. Niet afsluiten, openstaan. Nou, ze kennen me best wel goed eigenlijk. Ja. Ja. Dat is, ik vond het ook heel mooi in je voorstelling dat je eigenlijk zegt van ja, het is natuurlijk een hele zware periode die je dan hebt gehad, ook samen. Maar dat je zegt, ik zou het zo weer overdoen. Ja. En het was eigenlijk de mooiste periode. Ja. Wat maakt die periode dan zo mooi en zo bijzonder? Nou, je komt erachter wat je met elkaar hebt opgebouwd in die jaren. En hoe je wat je voor elkaar voelt en wat je voor elkaar betekent. En dat je de kans krijgt om een prachtig leven af te sluiten samen. Nog een tip, pak die kans als je dat weet. En ik denk dat dat heel waardevol was. En dat maakt het extra mooi. Het was onvermijdelijk dat zij zou sterven. Dus dan hoeveel moet je daar niet mee bezig zijn. Alleen maar bezig zijn met elkaar. Hoe gaan wij dit doen? En gewoon ook heel veel lachen met elkaar. Dus ik kon ook zeggen... moet ik nu denken... mag ik één positief ding noemen, Michiel? Is dat ik het huis mag veranderen als jij er niet meer bent. Zodat het mijn huis wordt. Nou, wat zou je dan veranderen? Nou, een paar kleine dingen. Zeg, maar dan beginnen we daar toch mee. Want dan ga ik ook... Ik vind het leuk om te zien wat jij gaat veranderen. Aan het huis. Dat was echt het verschuiven van een kastje of zo. Mm. Maar dan had ik bijvoorbeeld een idee over gordijnen. Ik zeg, nou, ik zou wel deze kleur gordijnen. Zei ze, goed idee. Doe maar over 4 maanden. Dus, ja, en dat was gewoon heel, heel fijn en heel waardevol. En, ja. Dus de kunst van het rouwen. Maak een plan. En ik hoor heel veel bij jou loslaten. Loslaten van elkaar. Ja, en ook het plan weer loslaten. En het plan weer loslaten. Ja, ja, dus ja, heb je het plan inmiddels een beetje losgelaten? Ja, dat denk ik wel. Is het plan volbracht? Ja, want het plan, in het plan stond niet het maken van een voorstelling. Dat had ik niet bedacht. Misschien op den duur. Chilène had wel gezegd, misschien als je de kans krijgt om iets mee te doen... zei ze, dan moet je het zeker niet laten. En je moet echt weer gaan spelen... Maar ja, het is allemaal per toeval. Ja, als ik mijn plan had gevolgd, dan had ik gezegd nee. Maar ik dacht, nou ja, het zal niet voor niets op mijn pad komen. En is er een nieuw plan gekomen? Is dit plan opgevolgd door een ander plan? Dus je lijkt me nogal van het plannen. Nee, ik heb nog geen nieuw plan. Want ik zit nog volledig in die voorstellingen. En dat ik in één keer bij Radio 1 zit, bij jou, om een interview te geven over rouwplan. Dat zat ook niet in het plan. Nee, dat had ik niet. Ik heb één verhaaltje over mijn rouwproces. Mm-hmm. En dat loopt gierend uit de hand. Het nummer over de liefde wat je wilde horen is Ik wil naar huis. Gezongen door Paul de Munnik. Ja. En origineel van Bram Vermeulen. Waarom die muziek? Omdat ik was bezig met de uitvaart samen met Chilène. Chilène wilde dan dat ik die wilde zich er niet mee bemoeien. Toen zei ik van, zal ik anders een voorzet doen van de muziek? Waarvan ik denk dat jij, wat jij wil. Ja, zei ze goed, zei ik, maar ik wil ook dat je één nummer uitzoekt. Iets Nederlandstaligs, wat jij bij ons vindt passen. En ik kon me herinneren Paul die speelde met Maarten van Roosendaal Heimwee naar de hemel. En toen speelde dit nummer, en ik kende het al, in deze versie. Ah, dat vonden wij allebei onwaarschijnlijk mooi. Dus ik had dat gezegd, nou, volgens mij moeten we dit nummer doen. En ik heb nog last minute, zei ik van, goh, of een ander nummer. Nee, zei ze, dat nummer blijft erin. En het is ook schitterend. Ik denk, ik vind hem ook de beste zanger van Nederland. Hij mag niet eens meedoen aan de beste zangers, want dat is vals spelen, vind ik. Dus ja, ik weet, Maarten vond hem ook geweldig. Dus, en van Maarten, die heeft mijn afstudeervoorstelling begeleid. Dus zo kom je elkaar wel eens tegen. Maar ik vind dit nummer zo onwaarschijnlijk. En wat is het in die tekst dan? Wat je... Nou, vooral die laatste zin. Ik vind die laatste zinnen vind ik heel mooi. Als schaduw over mijn wangen zijn mijn herinneringen. Gevoel is te veel vreugde voor mij. Ja, dat vind ik prachtig. Dankjewel, Patrick Neumann, dat je mijn gast wilde zijn. Alsjeblieft. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Als tranen over mijn wangen, zie ik de oceaan. De albatros die zweeft over de klif. Als tranen over mijn wangen, de ogen van de vrouw in zwart, vastgenageld door hitte op haar stoel. Als tranen over mijn wangen, de sterkte van het licht, genesteld in de rimpels rond mijn ogen. Als tranen in mijn ogen, scheert de snelle, snelle zwaluw. Over het water. Als tranen over mijn wangen, zie ik de rode zon met zichtbare gang in zee verdwijnen. Als tranen van de ezel, wachtend onder de boom voor eeuwig. Als tranen over mijn wangen, jouw snelle witte lach, en altijd weer verlegen van ons samen. mijn wangen zijn mijn herinneringen. Gevoel is te veel vreugde voor mij. Ik wil naar huis. NPO Radio 1. Het is